powtarzam, nie ma chocholego tańca. A ja mówię, chocholi że chocholi taniec wcale nie jest wesoły i nie przeszkadzałby. Oczywiście, że tak. Natomiast tu jakby nie ma takiej sceny chocholego tańca. Jest coś innego. Cała gromada obserwuje jakby bombardowanie polskich miast. Jakby tym tematem jest jednak wojna na Ukrainie i to, że niestety jesteśmy w cieniu prawdopodobnie nadchodzącej wojny. Więc Maja Kleczewska przestrzega. Mamy czas, ale nie czas, bo jakby są dwa główne tematy tego wesela według mnie. Właśnie wojna i to, że ona nadchodzi i to, że historia, ja sobie interpretuję chochoła jako historię, która po prostu nagle się pojawia, przynosi te wszystkie zjawy z przeszłości, bo to też jakby zupełnie jest drugi akt, bardzo też ciekawie pomyślany. Jakby te zjawy anektują przestrzeń. One potem, jest przepiękna scena z piosenki ludowej, w której i zjawy zrobione jako sen państwa młodych o wspólnocie, która nigdy nie będzie miała miejsca. Jest to wspaniale zrobione, że nagle i duchy, i te okropne postaci z polskiej historii, i cała gromada Bronowicka tańczy i śpiewa. A jak będzie słońce i pogoda, nagle jakby zespół tańca, pieśni i tańca Małopolska wystąpił po prostu na jakimś suto zakrapianym bankiecie w domu Polonii. Ale to jest ta wspólnota, o której, bo to jest drugi temat, wspólnota i to, że my jesteśmy podzieleni, nasze społeczeństwo jest podzielone na pół. W weselu Maji Kleczewskiej symbolizują to właśnie chłopi i tak zwana elita, czy inteligencja, czy jak ich nazwać. No i jakby to są dwie główne komponenty i tu jest prosta historia. Czas mamy po to, żeby się przygotować na bardzo trudne czasy, natomiast my go trwonimy na wzajemne niechęci, nienawiści. Jakby to jest taki najprostszy wierszy, narzucający się od razu, jakby jedna z interpretacji. Oczywiście każdy z Państwa, kto będzie oglądał wesele, będzie miał swoją. No tak, ale to akurat nosimy w sobie, to przerażenie naszą codziennością, naszymi sporami, swarami i tak dalej, a no właśnie nieumiejętnością spojrzenia dalej. No obyśmy nie musieli patrzeć tak daleko, jak daleko patrzyła tym dodatkowym poetyckim okiem Rachela. Nie zapominajmy, że jest z nami Agnieszka Przepiórska, że jest w Krakowie, to znaczy, że pracuje. Więc Agnieszko, musimy chyba już dojść do puenty, bo właśnie pierwsza już wybiła 4 minuty temu, a mamy jeszcze sporo tematów, więc jeżeli masz jeszcze siłę, żeby do Racheli i do tych potworności powrócić, to proszę. Jeżeli nie, to może mimo wszystko trochę lżejszy temat, chociaż pod tytułem, proszę Państwa, Wyspiański umiera, więc no, jest w tym jakaś ironia. Agnieszka Przepiórska? Wydaje mi się, że już zostało bardzo dużo powiedziane i wolałabym się spotkać z widzami na spektaklu. Oczywiście. Niż dopowiadać jeszcze o Racheli. Mogę tylko powiedzieć tyle, że rzeczywiście ten spektakl jest dla mnie bardzo poruszający. Nawet kiedy czekam na ten moment, kiedy wchodzę na scenę, to jestem zainfekowana tym strachem, który ze mną zostaje jeszcze długo po spektaklu. Więc mam trochę podobne emocje jak po Dziadach, takiego bycia w czymś, co bardzo wchodzi podprogowo, co jest na jakby zrealizowane na jakichś takich głębiach, na czymś więcej niż tylko po prostu na opowieści, na narracji. No to może dodajmy, że Agnieszka potrafi bardzo głęboko wchodzić w postać, by nie powiedzieć rolę, w postać, chociażby na przykładzie historii Barbary Sadowskiej, czyli W maju się nie umiera, mówimy o monodramie opowiadającym historię matki Grzegorza Przemyka. Jest przy okazji laureatką, ale o tym dzisiaj nie rozmawiamy, laureatką nagrody imienia Aleksandra Zelwerowicza za sezon 22-23. Więc tak, Agnieszce tylko dać taki materiał, mówiąc bardzo brzydko, i to wiadomo, że ona przeżyje to do głębi. No jest taką aktorką właśnie doświadczającą i z trudem wychodzącą z roli, z tego co zdążyliśmy zaobserwować. Mamy 5 minut na to, żeby jednak opowiedzieć o tym, przynajmniej parę słów o tym, przepraszam za parę słów, spektaklu, w którym także Agnieszka bierze udział, który też związany jest z Wyspiańskim, aczkolwiek jest o Wyspiańskim Agaty Dudy Gracz. Tomku, ale naprawdę krótko wprowadź, bo mamy jeszcze 15 tematów. Wyspiański umiera. Jesteśmy w Teatrze Słowackiego, to jest Królestwo Stanisława Wyspiańskiego. Jesteśmy też w Krakowie, które też było Królestwem Stanisława Wyspiańskiego. Stanisław Wyspiański jest w centrum, jak bohater kartoteki Różewicza. Matka będzie go przeprowadzała na drugą stronę. Czuwa nad nim anioł, który się, bo to jest troszeczkę tak, że znowu są dwa plany, realistyczny i nierealistyczny. Realistyczny to jest oczywiście ten plan pisarza umierającego fizycznie w Krakowie wśród rodziny, przyjaciół i ukochanej żony Teofilii, Teodory, o której za chwilę Agnieszka powie parę słów. Natomiast jest też ten pejzaż. Agata Duda-Gracz jest wybitną znawczynią też sztuki, ale też i osobą, która na wielu planach zawsze rozgrywa swoje spektakle. Mamy też plan wszystkich dzieł Wyspiańskiego, które stworzył. W związku z tym postać, którą gra Maja Kleszcz i śpiewa przepięknie, jest z jednej strony aniołem śmierci, jest muzą z wyzwolenia, bo właśnie wyzwolenie i realny dramat umierającego Wyspiańskiego ciągle się tutaj w tym przedstawieniu nakładają. Przypomnę, Wyzwolenie dzieje się dokładnie na scenie tego teatru, Teatru imienia Słowackiego, kiedyś Teatru Miejskiego. Konrad z Wyzwolenia to jest właśnie Wyspiański. On się zamienia w Konrada, w Chrystusa, w różne postacie ze swojej jakby ze swojej historii, ze swojej też twórczości. W związku z tym mamy cały kosmos Wyspiańskiego, który nie jest tylko realistyczny, ale naprawdę jest kosmosem. Od nieba po piekło, od życia po śmierć. I w to wszystko tak naprawdę wrzucone są też postaci fizycznie obecne w jego życiu, czyli cała krakowska elita, którą portretował w Weselu i właśnie odrębna totalnie Teofila Teodora. Agnieszko, powiedz, bo pięknie bronisz tej postaci. To jest kolejna w galerii wspaniałych kobiet, które portretowałaś w swoich monodramach. Właściwie taka bardzo podobna Racheli postać, tylko zupełnie z innego świata, ale też osoba wykluczona, źle traktowana przez gromadę, pogardzana, a z drugiej strony bardzo kochana przez Wyspiańskiego. Tak, tak. To właśnie jestem teraz między graniem. Zagrałam wieczorem, jutro gramy od rana i później wieczorny spektakl, więc teraz rzeczywiście jest długi set. Można się osadzić w tym spektaklu, ponieważ premiera też była dosyć niedawno, tuż przed premierą Wesela. I postać Teodory Pytko, no, dla mnie to było ogromne wyzwanie. Przede wszystkim musiałam nauczyć się gwary podtarnowskiej. Tutaj konsultantem był pan Bronisław Maj. I też mamy 15 minut improwizacji na początku spektaklu, kiedy wchodzą widzowie, my ich zagarniamy w ten świat i też muszę w jakiś sposób zbliżyć się chociaż do tej mowy Teosi. Też reżyserka Agata cały czas mi powtarza, że ona była niepiśmienna, że ona naprawdę była nieakceptowana. To znaczy do tego stopnia, że kiedy ludzie witali się z Wyspiańskim, ona była przezroczysta, z nią się nie witano. Więc to poczucie wyobcowania, ale zupełnie inne niż w Racheli, noszę w tym spektaklu. Natomiast Teodora też tutaj walczy o przetrwanie, bo jesteśmy świadkami momentu, kiedy ona zostaje pozbawiona pracy, a jak wiemy i z książki Służące, i z książki Chłopki, w tamtych czasach kobiety z jej statusem miały naprawdę bardzo trudne życie, to znaczy tak jak Teodora zaszła w ciążę, jak się potem okazało, z mecenasem, czyli de facto to był jakby, nie było na to zgody, to takie kobiety ani nie mogły wrócić do siebie na wieś, ani były wyrzucane przez pracodawców. Więc to były jakieś graniczne sytuacje, właściwie na granicy zamarznięcia, decyzji o śmierci swojej, dziecka i tak dalej. Więc też bardzo trudny moment w życiu Teodory. I pojawia się Stanisław, który ją ratuje. Jest taka legenda, jedna z takich legend, które mówią, w jaki sposób się poznali, że Wyspiański zobaczył ją w momencie, jak ona miała skoczyć do Wisły. I gdzieś za tym tropem poszliśmy w tej interpretacji. Ale miałam taką sytuację, to może o niej opowiem, bo to była takie metafizyczne doświadczenie. Mam taką scenę, kiedy Teodora idzie od naprzód sceny. I to jest bardzo długa droga. Idę z wiadrami. I w pewnym momencie, jak szłam, zobaczyłam wokół siebie setki takich Teodor. To była jakaś taka wizja, która nagle mi się pojawiła w głowie, że one się zmultiplikowały. I poczułam, że to jest coś takiego, że znowu mam okazję, szansę być przedstawicielką jakiegoś... Jestem głosem kobiet, wielu, nie tylko Teodory Pytko. I to było dla mnie jakieś takie bardzo, bardzo mocne doświadczenie. I teraz, jak mówię, monolog, który jest długi, wydaje mi się też, że jest bardzo mocny w tekście, który też skonstruowała Agata Duda-Gracz. Nie mówię tylko go w imieniu Teodory, ale w imieniu tych wszystkich kobiet żyjących w tamtych czasach. I myślę, że w tych czasach też, bo skojarzeń miałam sporo, kiedy mówiłaś do nas. Tak więc przypomnijmy, proszę Państwa, Wyspiański umiera, to w Teatrze Słowackiego, podobnie jak i Wesele. I Agnieszka Przepiórska, nasza specjalna dzisiaj, no mówi się teraz gościni, mam prawo przyznać, będąc polonistką, że nie przepadam za tą formą, chociaż wiem, że gospodarz gospodyni, no to gościni. Okay. Gościni, tak. No. Dla mnie jest bardzo, bardzo, jestem przyzwyczajona i lubię już ją. Tak? No dobrze. Tak, tak. W takim razie bądź nią, to znaczy byłaś nią już teraz, w czasie przeszłym. Bardzo ci dziękujemy, królowa monodramu biograficznego Agnieszko Przepiórska. O. Dziękuję bardzo. Spokojnej nocy życzę Państwu. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia, mamy nadzieję, w Warszawie. A teraz zadedykuję Ci, a Tomek pozostanie z nami, a co za karę. A zadedykuję Ci piosenkę o miłości, dobrze? Takiej miłości Till the End, a będzie śpiewał zespół Tilt z bardzo dawnych czasów. Kochaj mnie. jeszcze kochaj mnie. Kochaj mnie. Nasze wspomnienie muzyczne Wigilii Wielkanocnej. Michał i taką piosenkę nam zaproponował. Patrzę w ekran komputera i nie wierzę. Mamy nowych towarzyszy naszej drogi nocnej, bo pan Mateusz z Kielc do nas dołączył, a powrócili panowie Krzysiek i, przepraszam bardzo, Krzysztof? I Andrzej z Krakowa zresztą, tak więc no dobrze. Miejmy nadzieję, że to się będzie tak toczyć dalej. A to jest pierwsza właśnie po przerwie dwugodzinna klasyczna, więc Trójka pod Księżycem pozostał z nami, żartowałam za karę, Tomasz Domagała, bo uwielbiam naszego gościa, nie zapraszałabym go, gdyby tak nie było, tyle tylko, że on jest nie do powstrzymania. A mamy mało czasu, Tomku, i już sama nie wiem, jak to zrobić, żebyśmy zdążyli do za 10, a po drodze jeszcze coś będzie, bo chciałam piosenkę jeszcze jedną, no, chyba nie odtworzę. Aż, to zdążymy, no, będzie bardzo krótko. Zróbmy tak, że za tydzień jest premiera w Nowym Teatrze w Warszawie i to jest premiera o tyle ważna, że po jakichś 3 latach reżyseruje w nim założyciel tego teatru, czyli słynny Krzysztof Warlikowski. Uf, no i reżyseruje swojego ulubionego od jakiegoś czasu pisarza, którego Nazwisko ustaliliśmy z Piotrem Gruszczyńskim, czytamy Keciego, czyli laureata Nagrody Nobla, a ten laureat Nagrody Nobla, czyli Keci, ma z kolei swoją ulubioną postać, która jest właściwie porteparole jego, czy jakby alter ego. I to jest Elizabeth Costello. I ta Elizabeth Costello wkradała się do różnych spektakli już Krzysztofa Warlikowskiego, a teraz, no jak zrozumiałam, no bo taki jest tytuł spektaklu, Elizabeth Costello będzie w roli głównej i 5 minut dla Tomasza, który już przeprowadził ważną rozmowę z Jackiem Poniedziałkiem, który gra w tym spektaklu, więc wie więcej niż my po naszej rozmowie sprzed miesiąca z Piotrem Gruszczyńskim, wicedyrektorem teatru, o którym mowa. 5 minut start. A więc już bym się pokłócił z Piotrem Gruszczyńskim, ponieważ byłem na spotkaniu z Johnem Maxwellem Kucją i wymawiam to tak, jak wtedy wymawiano przy nim, więc on wtedy nie protestował, więc rzeczywiście z tym nazwiskiem są problemy, ale zostawmy nazwisko. Krzysztof Warlikowski rzeczywiście powraca do Johna Maxwella Kucji. A widzisz? Do Johna Maxwella, nazywać Johnem Maxwellem. Keci, do Kecego. No dobrze. Powraca do nich. No już dobrze. Są zawsze. Pierwsza sprawa, na pewno, nie wiem, czy to ulubiony pisarz, bo chyba Hanoch Lewin jest jeszcze bardziej ulubionym pisarzem. Od jakiegoś czasu, przepraszam, bo była również i Hanna Kral, ale od jakiegoś czasu, czyli domyślam się, że mniej więcej od Nobla. Tak, Jacek Poniedziałek właściwie zdradził mi, dlaczego Elizabeth Costello wreszcie stała się główną bohaterką spektaklu i jakby cały spektakl będzie jej poświęcony, nie będzie właściwie w ogóle innych doklejek. To się oczywiście okaże 11 kwietnia, czyli już za parę dni, no bo wiadomo, że w procesie powstawania spektaklu różne rzeczy mogą się zdarzyć jeszcze na trzeciej generalnej. Więc Elizabeth Costello to jest rzeczywiście, to jest ciekawa historia, ponieważ John Maxwell użył jakby kilka razy, to jeszcze było w latach 90., użył właśnie jakby z takiego swojego alter ego podczas prawdziwych wykładów, które gdzieś tam w świecie, na uniwersytetach czy na jakichś różnych konferencjach zdarzyło mu się, że niejednokrotnie wygłaszać i użył, że tak powiem, raz czy drugi takiego porte parole swojego. W każdym razie w końcu ta postać w jakiś sposób wyłoniła mu się z jego, jakby no, wypłynęła z niego i stała się po prostu pełnoprawną bohaterką, rzeczywiście jest to jego alter ego. Pojawia się głównie w 2 powieściach jako bohaterka właśnie powieści Elizabeth Costello. Oraz Żywoty zwierząt, tam jest rzeczywiście, jakby ona jest, jest to o niej. W znakomitej powieści Powolny człowiek Slowman, której duże fragmenty zobaczymy w spektaklu Krzysztofa Warlikowskiego, opowiadający o biednym 60-letnim człowieku, który doznaje wypadku na rowerze i traci nogę, zostaje kaleką, fotografię. I on jakby nie radzi sobie z tą traumą, z tym wypadkiem i ze swoim życiem. I w to wszystko wkracza Elizabeth Costello, ale jest to takie metaliterackie, dlatego że ona wkracza jako bohater. Zresztą cały Slowman, Powolny człowiek, jest znakomitą, naprawdę. Jeśli ktoś ma tę książkę w domu, proszę Państwa, przeczytajcie ją jeszcze raz. Jest to znakomita wariacja na temat miarki za miarkę Szekspira, w którym to w Szekspirze książę przebiera się za księdza, żeby sprawdzić, co Wiedeń mówi o nim. Oj, to już komplikujesz bardzo, Tomku, komplikujesz. Bo jak wytłumaczymy, kim jest Elizabeth Costello, będzie po prostu łatwiej wszystko zrozumieć. Po prostu John Maxwell Kucja jakby oddaje swoją władzę, ale może rzeczywiście, to na inną okazję. Jacek Poniedziałek zdradził, Elizabeth Costello ma problem ze starzeniem się i starość, starzenie się, wykluczenie starych ludzi będzie głównym tematem tego przedstawienia. O, może tak. O, to bardzo ważny temat i bardzo na czasie, kiedy to lubimy bardzo posługiwać się takim tak zwanym ageizmem, czyli wytykaniem komuś wieku i niedopuszczaniem kobiet dojrzalszych do, że tak powiem, do do tego, by uczestniczyły we wszelkich radościach życia oraz we wszelkich pracach, które mogą wykonywać na równi z młodszymi, o wiele młodszymi i tak dalej. Przepraszam, powiedziałam to, co sama odczuwam jako pewien dyskomfort i no tak, bo tak jest, przykre. Ale troszkę zabawiłam się w Elizabeth Costello, bo ona też jest w tych książkach Coetzeego, jest postacią taką bezkompromisową, radykalną i prowokującą, czyli no nie dającą się za bardzo lubić. I w jednym ze swoich wykładów tłumaczy się w ten sposób. Mówię to, co myślę, bo nie mam czasu mówić tego, czego nie myślę. I to jest bardzo mądra rada, ale oczywiście można się całemu światu narazić. Elizabeth Costello za tydzień, główną bohaterką spektaklu Krzysztofa Warlikowskiego w Nowym Teatrze w Warszawie. No pięknie zmieściliśmy się, Tomku, w 6 minutach. Ja ci jeszcze pomagałam. Czy ty zgodzisz się ze mną, czy tak chciałbyś bardzo polemizować? Nie, w ogóle nie chcę polemizować. Tak, tak, mało tego, Elizabeth Costello jest jeszcze osobą, to tylko jedno zdanie, która po prostu poprzez swoje doświadczenie staje się bardzo sceptyczna wobec wszystkiego, co dokonała przez całe życie i w jakiś sposób perwersyjny temu albo zaprzecza, albo nie chce o tym mówić. Więc ja mam takie podejrzenie, że Krzysztof Warlikowski również, mający około 60 lat w tej chwili, być może będzie się też chciał rozliczyć się za pomocą tej postaci, tak jak Kotce za pomocą jej rozlicza się ze swoim życiem czy ze swoją twórczością. Tak samo być może Krzysztof Warlikowski będzie się chciał właśnie posługując jej postacią rozliczyć z różnymi swoimi sprawami. W końcu też jest artystą, podobnie jak Kotce oraz sama Elizabeth Costello. Za każdym razem wymawiasz to nazwisko, proponuje John Maxwell, jak będziemy jeszcze o tym kiedyś rozmawiali. Tomasz Domagała jest naszym gościem, proszę Państwa, za 4 minuty, przepraszam, ale ta ostatnia wersja ogromnie mnie rozbawiła, wymowy nazwiska noblisty, za 4 minuty, 11:30. I nie wiem, jak Państwu się słucha taką strasznie takiej... Afrykanerskie. Proszę? Nazwisko. Jakie? Afrykanerskie. Nazwisko. No dobrze. Chciałam zapytać Państwa, czy Państwu się dobrze słucha o tej porze takich frywolnych, momentami bardzo trudnych rozmów, bo ja już zapomniałam, zaprzestaliśmy, że tak powiem, uczestniczyć w takim procederze na początku wakacji. Więc no sprawdzimy, może się uda, może nie uda się. Tomku, teraz tak, mamy do... Nie wolno tak się powtarzać i nie mówić jakby. Jakby i, że tak powiem, wyrzucamy z naszego słownika, niech to też będzie lekcja języka polskiego poprawnego. Ta nasza trójka... Mówię to tylko zdanko, bo bardzo ważna rzecz się wydarzyła wczoraj. A propos Costello. Wczoraj ogłoszono program awiniński, czyli najważniejszego właściwie festiwalu w Europie, a może i na świecie. I Elizabeth Costello będzie w Awinionie od 16 do 21 lipca. Została zaproszona w ciemno. Będzie tam też Marta Górnicka ze swoim przedstawieniem Matki. Chóry będą znowu? Tak, pieśni ukraińskich matek. No nie pamiętam tytułu właśnie, przepraszam bardzo Państwa. Nie ma to większego znaczenia na tym etapie. Polskie akcenty w Awinionie i prawdopodobnie przedstawienie wielkiej gwiazdy hiszpańskiego teatru Angeliki Lidl, w którym jednym z głównych bohaterów będzie Jan Paweł II. To może być dość skandalizujące. No ale najważniejsze, że Krzysztof Warlikowski i Marta Górnicka będą nas reprezentować na najważniejszym święcie teatru. To wiadomość dosłownie z wczoraj. Tomku, popraw troszkę też swój mikrofon, bo czuję, że przemawiasz oczywiście do mikrofonu przed komputerem, a coraz gorzej brzmisz, a mówisz pięknie, więc nie chcę, żeby psuć to. Jestem, być może teraz... Coś nie tak jest, a ja będę teraz mówić, więc ty sobie tam troszkę... Sprawdź. przykręca i coś. Więc powiem, że skoro wspomniałeś Avignon, to bardzo ci za to dziękuję, bo ja chciałam wspomnieć najważniejszy dla nas festiwal, czyli festiwal Dwa Teatry. Wyobraź sobie, że w Dniu Teatru, czyli 27 marca, ja daję szansę teraz Wojtkowi i Tomkowi, żeby poprawiło się, żeby te ostatnie minuty by brzmiały lepiej. Otóż 27 marca w Międzynarodowym Dniu Teatru odbyła się konferencja prasowa, podczas której poinformowano nas, że tak, to prawda, potwierdzamy. Festiwal Dwa Teatry, czyli Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej odbędzie się. Odbędzie się w tym roku nawet. Odbędzie się tego lata, czyli tak jak to było dawniej. No i co jest najważniejsze dla nas, kochających Sopot, gdzie? W Sopocie. Proszę Państwa, Tomek podał daty lipcowe, awiniońskie, a ja podam sopockie, 22-24 czerwca, czyli najpiękniejszy czas roku, najkrótsze noce tuż po przesileniu letnim. Będziemy mogli szukać paproci w Sopocie, bo to przecież świętego Jana. No też. Dzień Ojca. Tak, i moje urodziny, i w ogóle jest fajnie. Także zapraszam cię, Tomku, na... Chociaż jak Paszko powiedziałaś, to pomyślałem sobie, że Festiwal Dwa Teatry to są dwa miasta i teraz powinien się odbyć i w Zamościu, i w Sopocie, bo są dwa teatry, ale to potraktujcie to Państwo jako taki... Tak, to był żarcik. To był żarcik, ponieważ Zamość, że tak powiem, gościł nas... Boże, dlaczego, że tak powiem? Gościł nas... trzykrotnie, umowa była podpisana na 3 lata, no a Sopot stęsknił się po prostu za tym festiwalem, bardzo go polubił, ponad 20 razy tam odbywał się ten festiwal, także ogromnie się cieszymy, że to właśnie w tym czasie i że no tak, i że ja będę mogła Tomka zaprosić na kolację i że nareszcie porozmawiamy i przygotujemy się do jakiejś sensownej rozmowy w Trójce pod Księżycem, bądź w innej audycji, może jakieś jeszcze się pojawią nowe, lub stare są nowe. Że co? Przepraszam, bo nie dosłyszałam. Nie, czasami nasze rozmowy czasami są wchodzące na siebie, ale zawsze sensowne. Dobrze, no nic nie poprawili panowie w tym czasie, trudno, będę musiała więcej mówić ja. No i teraz tak, jest też szansa, że podczas festiwalu w Sopocie, mamy nadzieję, że w tym roku, odbędzie się taki wieczór, i tutaj już mówię poważniej, wieczór poświęcony Pawłowi Hille. Otóż pod koniec listopada Paweł Hille, wspaniały pisarz i nasz przyjaciel, odszedł. Ale on nie napisał tylko Wajzera Dawidka, nie pisał tylko powieści, nie zostało opublikowanych tylko 10 tomów takich premierowych spod jego pióra, które wyszły, ale także sztuki. No i one były pokazywane zarówno w Teatrze Telewizji, jak i były realizowane w Teatrze Polskiego Radia. I jedną z tych sztuk zrealizowano właśnie ostatnio dla pierwszego programu i my ją przedstawimy w Trójce. I znów dobra wiadomość, bo nie późnym wieczorem w niedzielę, tylko wczesnym wieczorem, takim teatralnym, w sobotę o 19:00, czyli jutro, proszę Państwa. Także serdecznie zapraszam. I teraz rozłączymy się na moment z Tomkiem, żeby może odrobinkę lepiej było go słychać, a ja bardzo poważnie, przynajmniej fragment, bo to długi utwór, z myślą o Pawle Państwu przypomnę. To będzie zespół TSA, znów z wieczoru wigilijnego, czyli utwór zaproponowany przez Michała Żołądkowskiego. Bardzo proszę, to dla Pawła jakby. Thank you. ciebie, mój przyjacielu. Odszedłeś, bo byłeś słaby, jak suchy liść. Dziś możemy dotknąć się naszymi pustymi duszami, obnażyć swe oszustwa i nasze mamy 10 minut jeszcze, Tomku. Bardzo przepraszam, to do Państwa powinna być też informacja, że za 10 minut wkroczymy w trzecią, króciutką część naszego spotkania, czyli jeszcze wrócimy do Radosława Paczochy, który opowie, co do lata w Teatrze Wybrzeże. Tomek domagała się kultury. Polecamy jak zwykle jego blog, bardzo inteligentny. No, taki erudycyjny. Tomek świetnie pisze, mówi fantastycznie, pod warunkiem, że nie na łączach. Tomaszu, czy masz jakiś komentarz do tego, co do tej pory było powiedziane, lub jakieś inne wiadomości, którymi nas zaskoczysz? O, jesteś? Chyba nie. Znaczy, jestem. Czy słyszysz mnie, Baszko? No, słyszę teraz cię, tak. Tak, może dopowiem tylko jeszcze dosłownie trzy zdania o tym przedstawieniu na Wawelu, bo ono było też bardzo interesujące. To poczekaj, to musimy jakoś tak ładnie to zapytać. spętlić, prawda? Zaczynaliśmy od tego, że Wyspiański powrócił poniekąd do swojego domu po jakimś czasie, czyli do Teatru imienia Słowackiego w Krakowie. I że tam obok Wesela również odbyło się przedstawienie poświęcone otoczeniu Wyspiańskiego, jego... Nie, właściwie Wyspiańskiemu w otoczeniu, jakby to było tak dokładnie, w centrum tego, że w centrum oglądaliśmy jakieś ostatnie chwile Stanisława Wyspiańskiego, w związku z tym zjawiło mu się to zgodne zresztą z tym, co on, o czym często mówił, że mu się zjawiały jego postaci dookoła, przychodzili też ludzie, którzy go otaczali i miał takie momenty, że to wszystko mu się po prostu kotłowało i Agata skorzystała, Duda Gracz, z tego, jakby ten kosmos, zinscenizowała kosmos Wyspiańskiego, a jego samego wrzuciła z matką, która była takim Charonem przeprowadzającym go na drugą stronę. Druga część tego tryptyku odbyła się na Wawelu i tu powiedzmy to było pierwszy raz w historii, że przedstawienie teatralne odbyło się na Wawelu w komnatach królewskich, które mogą Państwo na co dzień zwiedzać, jak najbardziej są otwarte. I zapytałem Agatę, dlaczego ten Wawel? A ona mi powiedziała, że Stanisław Wyspiański, co zresztą jest potwierdzone, bardzo chciał ten Wawel przebudowywać. Walczył o to, żeby mógł tam zrobić i też w katedrze witraże. Chciał na wzór katedry w Rem zrobić głowy królów polskich, albo chociaż witraże królów polskich. Ale ten Wawel mu nigdy nie był dany. I Agata Duda-Gracz jakby zabrała go oczywiście jako postać na ten Wawel. Tam, jak wiemy, Akropolis odbywa się na Wawelu i jakby dramaturgia korzysta z arrasów, które się tam znajdują i w noc Zmartwychwstania Pańskiego z tych arrasów schodzą postaci i jakby zaludniają i katedrę i różne tam miejsca, dokładnie tego nie pamiętam już, które. W każdym razie i zapytam Agata, co chciałaś tak najbardziej? Ona mówi, chciałam Stanisławowi Wyspiańskiemu dać ten raz, żeby na tą katedrę, żeby do tych komnat mógł tam po prostu pójść. Dlatego, że w czasach, kiedy on żył w Krakowie, to była po prostu twierdza austriacka i tam jakby zakazane było wchodzić. To były po prostu wojskowe obiekty i nikomu nie wolno było wejść na Wawel. No i właśnie Stanisław Wyspiański nigdy tego swojego marzenia o komnatach królewskich Wawelu nie spełnił. Spełnił je teraz, 23 marca. Jesteśmy w okresie Wielkanocy, więc jest to spektakl o zbawieniu Stanisława Wyspiańskiego, którego zbawia zmartwychwstały Chrystus wchodzący rano do komnat wawelskich i tym samym przynoszący zbawienie wszystkim. Czyli... to jest taka inna wersja, powiedziałabym, zakończenia, czyli bardziej optymistyczna, jasna, właśnie taka wielkanocna wesela. Zauważ. Tak. Prawda? Tak, zwłaszcza jeszcze, że Stanisław Wyspiański miał bardzo duże problemy z kościołem, ponieważ wyklinał go publicznie krakowski kardynał Puzyna, który jest też bohaterem tego przedstawienia. No ale jakby Agata Duda-Gracz z uśmiechem użyła Wielkanocy jakby i tego wszystkiego, w co wierzymy ci, którzy wierzą, że po prostu Chrystus zmartwychwstały przychodzi i zbawia wszystkich, bez względu na to, czy byli artystami, syfilitykami, czy osobami jakby wykluczonymi, czy innymi, no bo taka jest jakby istota tego święta. Bardzo też to proste, aczkolwiek mądre. Tak, to bardzo dziękuję, że ten motyw pojawił się. A powiedz mi, to jest, powiedz nam, to jest również oczywiście przedstawienie Teatru imienia Słowackiego w Krakowie? To jest projekt, na Wawelu jest wystawa. Aha. Chyba poświęcona Wyspiańskiemu, z tego co pamiętam, i to jest jakby projekt, jakby właśnie. No właśnie, no, mów, jakby, mów. Nie jest to spektakl teatru imienia Stanisława Wyspiańskiego. Jest to spektakl. Przepraszam, Słowackiego. Ja pytam, czy to jest spektakl. Ojej, Teatru imienia Słowackiego w Krakowie. Ten spektakl na Wawelu nie, to jest spektakl po prostu Wawelu. Wawel to jest taki projekt, który został zrealizowany na Wawelu. Nie, to żeby na Babelu to ja rozumiem, ale mógł być równie dobrze spektaklem Teatru Słowackiego na wyjściu, jest, tak? Na zewnątrz. Nie jest na pewno, tak, ale nie jest na pewno spektaklem Teatru Słowackiego. Dobrze, a aktorzy skąd są? Aktorzy są z różnych miejsc. Jakby był casting i Agata ich wybrała z castingu. Mhm. Także pojawiają się różni aktorzy, ale naprawdę większości nie widziałem w krakowskich teatrach. To ciekawe. No to też interesujące, jak będzie z obsadą w Warszawie w noc listopadową, październikową. To nie wiem tego jeszcze niestety. To jest ciekawe. Nie, bo to jest, wiesz, znaczy ciekawe, ale też nie do końca podoba mi się, ponieważ ja sądziłam, że to właśnie będzie, jeżeli punkt wyjścia był w Teatrze Słowackiego w Krakowie, to ten kolejne etapy również powinny stamtąd się jakby zaczynać, wiesz? Czyli, że znaczy, tylko to było bardziej klucze, bo jakby miejsce Teatru Słowackiego jest Teatrem Wyspiańskiego, w którym rzeczywiście on działał, pracował, bardzo chciał być dyrektorem tego teatru, no ale tak. Kraków mu odmówił, prezydent bodajże Leo. Ale lepiej go nie wspominać, no. Ale bardzo nieładnie wtedy postąpił i Stanisław Wyspiański bardzo przeżył tę historię, w której nie dano mu tego teatru prowadzić. No więc jakby to było jego miejsce. Tam rzeczywiście jest taka piękna historia, jak już bardzo chory Stanisław Wyspiański przyszedł na próbę jednego ze swoich dramatów, już bardzo, bardzo chory w lecie. I wnoszono go w lektyce, w białych ciuchach. Miał poklejane też bandażami te swoje rany, które... Ale jak maharadże go nieśli, czytałem to w jakimś opracowaniu, wnoszono go jak maharadże na piętro teatru, do loży, a cały teatr stał na schodach i kłaniał mu się. Marzę, Baszko, marzę. Myślę, że może doczekam jeszcze filmu o życiu Stanisława Wyspiańskiego, bo naprawdę wiele jest scen, o których po prostu nie śniło się naszym filozofom z jego życia. To była postać absolutnie zjawiskowa, nietuzinkowa i cieszę się, że ten Kraków tak bardzo go, że tak powiem, docenia, że tak mu chce oddać. Chce mu dać być może to, czego mu nie dał nigdy za życia. Ha, to wzruszające. Tak, może. Ale też ciekawe znowu, że nikt się nie poważył, znaczy nie wyruszył w stronę właśnie tego tematu, bo to jest, to jakby należało wymyślić ten temat, prawda? Taki pomysł. I ty wpadłeś na ten pomysł i to może się kiedyś spełni i wtedy będziemy mówili, że to Tomek zainspirował słynnego reżysera, no nie wiem, powiedzmy Jana Chorąbka, do tego, żeby zrealizować taki film biograficzno-wizyjny może nawet również. No tak, to ja ładne. Myślę, że problem jest tylko w tym, że tego scenariusza nigdy nie napisze ktoś, kto nie zna teatru. Po prostu jakby tego się nie da zrobić bez kogoś z teatru. Mhm. Kto naprawdę zna ten teatr od środka, jak się go robi, jak to wygląda, dlatego że to życie Stanisława Wyspiańskiego to było po prostu, a z drugiej strony jeszcze musi też znać życie malarza, jakby, bo to są w Stanisławie Wyspiańskim te kilka postaci funkcjonowało na tych samych zasadach i bez wiesz, o co mi chodzi, Baszko, że i kadry muszą być wysmakowane, znaczy trzeba znać jakby całą jego twórczość i witraże i to rekwiem przepiękne, wspaniałe, niedokończone, którego właściwie nikt nie zna, przerabiają tylko studenci na specjalistycznych wykładach i całego myślenie, całego, no nie, naprawdę cieszmy się, że mamy takiego wielkiego pisarza i dlatego pomyliłem oczywiście Teatr imienia Słowackiego, ale zawsze, przepraszam, ja to powiem głośno, to jest oczywiście tylko moja opinia, zawsze uważam, że ten teatr powinien być imienia Stanisława Wyspiańskiego, bo to po prostu był jego dom. Tak, no o tym mówiliśmy na początku i właściwie nie jesteśmy pewni, dlaczego właśnie Słowacki. No może historycy teatru wiedzą, jakie ścieżki prowadziły ku właśnie takiej decyzji, żeby to słowackiego... Pamiętam, że wtedy Wyspiański nie był jeszcze tak znany, więc jakby nie miał, nie było powodu, żeby poświęcić mu teatr. No a od kiedy? No nie. No wiesz. Nie wiem, kiedy to Tak, no, trzeba by sprawdzić, kiedy został mianowany Teatrem Słowackiego dokładnie. Ja właśnie próbuję teraz to sprawdzić w internecie. Trochę trudno jest mówić, myśleć, sprawdzać czas. Nie wiem, czy dotarła do ciebie ta informacja, że Teatr Nowy w Poznaniu zmienił swoją nazwę. Tak, oczywiście rozmawialiśmy o tym z Piotrem Kruszczyńskim, no i teraz Izabela Cywińska, a Tadeusz Łomnicki po prostu jest patronem dużej sceny. No można i w ten sposób, oczywiście, ale wiesz, no, tak. Jest to zgodne też z tym, co z historią Teatru Nowego, bo no po prostu wielki aktor Tadeusz Łomnicki nigdy nie zagrał na tej scenie nawet. No nie zdążył, tak, to prawda. Wiesz, ale sprawdziłam przy okazji, że 28 listopada 1907 roku, no właśnie, odszedł Stanisław Wyspiański. Jest 2024. No, mamy 3 lata i można by na 27 przygotować właśnie premierę takiego filmu. No dobrze, to taka była nasza fantazja. Musimy już zakończyć. Tomku, bardzo ci dziękuję. Tomasz domagała się kultury i nasz doradca, zaufany doradca teatralny, niewykluczone będzie również z nami za tydzień, jeżeli, i to jest taki osobisty wątek, jeżeli ja zdążę zobaczyć Elizabeth Costello, to wtedy poproszę cię, żebyś był z nami tuż po premierze, bo to będzie właśnie noc po premierze. Wtedy musielibyśmy prosto zebrać, że tak powiem, taksówkę i przyjechać prosto z bankietu do studia, co jest bardzo możliwe. To jest bardzo możliwe, tak, tak. Tak więc może spotkamy się z Tomaszem za tydzień, a tymczasem bardzo ci dziękuję. Musimy tylko się bardziej kontrolować. Ja nie mogę mówić, że tak powiem, a ty nie możesz mówić jakby. Ale tak, to jest zaraźliwe i potem rozumiesz, co się dzieje. Także bardzo Państwa przepraszamy, że zaniedbaliśmy czystość, kulturę języka. Postaramy się poprawić, a teraz szybciutko wróćmy do Teatru Wybrzeże i dowiedzmy się, co jeszcze poza wspomnianym Andrzejewskim, no dobrze powiem metaforycznie, do lata w tym teatrze. Radosław Paczocha. W maju zapraszamy na Iwonę Księżniczkę Burgunda w reżyserii Adama Orzechowskiego. Pisarz, który no był taki okres, nie schodził z teatralnego afisza i chyba ma troszkę gorszy moment obecnie. Niesłychane, jak bardzo Iwona Księżniczka Burgunda nie traci na aktualności, jak bardzo zasysa różne treści, zasysa różne zjawiska społeczne i jak mocno możemy się w tych tekstach Dąbrowicza ciągle przeglądać. Szykujemy też dla naszych widzów dużą premierę na lato. To będzie prapremiera musicalu dwóch żydowskich twórców mieszkających w latach 30. w Berlinie, ponieważ premiera była tuż przed nocą nazistowską, o ile pamiętam w roku 32, więc musical, który się nazywa Ale Schwindel, wszystko Schwindel w dosłownym tłumaczeniu, zniknął na niemal 100 lat z niemieckich teatrów. Pojawił się w roku 2017 i ciekawostką jest to, że autorem muzyki jest urodzony w Białymstoku twórca żydowskiego pochodzenia, Misza Spoliański, któremu udało się wyemigrować do Stanów Zjednoczonych, tam pracował też w Hollywood. To jest taka muzyka, która troszkę może nam się kojarzyć z muzyką znaną choćby za parę, za trzy grosze, ale oczywiście bardzo ona jest wywiedziona z berlińskich kabaretów i to tam jest jej taki najgłębszy rodowód. Reżyserował ten musical dla nas będzie Paweł Aigner, doskonale znany trójmiejskiej, mam nadzieję, nie tylko trójmiejskiej widowni. Chciałbym powiedzieć coś więcej o naszych planach, ale jesteśmy w trakcie dosyć trudnego procesu pozyskiwania praw autorskich do jednego z przedstawień, no i niestety muszę się tutaj trochę chyba ugryźć w język, bo nie wiem, czy uda mi się tę obietnicę zrealizować, nie od nas to tylko zależy. Weźmiemy również jako teatr udział w festiwalu szekspirowskim, ale tym razem w dziale Nowy Młody Jorik, więc mamy... Jak zwykle bogate plany na lato. Nasza nowa, duża scena, mam wrażenie, cały czas nie wszystkie swoje możliwości pokazała. No liczę na to, że właśnie ta produkcja musicalowa, wszystko Schwindel, pokaże jeszcze dodatkowo nasze właśnie niemałe możliwości inscenizacyjne. Czasami mnie martwi to, że padamy ofiarą własnej modernizacji, bo mieliśmy spore zainteresowanie wyzwoleniem, ale niestety da się zagrać to wyzwolenie tylko u nas i tylko z tymi zapadniami i tylko z tymi tankietami. Że nie jest to w tej sytuacji klasycznie festiwalowy spektakl. My będziemy w ogóle grać w maju też na kilku festiwalach. Będziemy mieć dwa przedstawienia na kaliskich spotkaniach teatralnych. Jedno właśnie będzie grane u nas, czyli Wyzwolenie 1 maja. Jedziemy do Kalisza z piękną Zośką i 21 maja będziemy grali u siebie Wyzwolenie w ramach opolskiego festiwalu Klasyka Żywa. Więc mamy intensywny czas, ale takie właśnie gruntowne procesy modernizacyjne kończą się tym, że produkt przedstawienie zostaje u nas. Pozostaje to trochę naszą słodką tajemnicą, chyba że ja to wygadam, tak jak teraz robię. Bo to akurat był dobry dla nas rok. Mieliśmy duże zainteresowanie i właśnie ono się musiało troszkę skurczyć z powodów parametrów technicznych. To ja bardzo dziękuję. Pan Radosław Paczocha towarzyszył nam tej nocy w części tej rozpoczynającej wydania, no i w tej części zamykającej. Dziękuję bardzo. Zapraszam do Gdańska. Gramy do 2 czerwca i potem zaczynamy grać w ostatni weekend czerwca i do 18 czy do 17 sierpnia gramy nie w Gdańsku, w Sopocie i w Pruszczu Gdańskim. No właśnie. Do Gdańska też sobie pojedziemy, prawda? I do Sopotu. Aha, do Sopotu już wybraliśmy się wspólnie z Tomaszem. Tomaszu, bardzo ci dziękuję. No ja również dziękuję. Do spotkania więc na ścieżkach teatralnych, tak? Tak, tak, tak. Będzie można mnie w ten weekend będzie można mnie zobaczyć na balkonach Krystiana Lupy we Wrocławiu. O, gdyby Państwo chcieli zobaczyć, jak wygląda głos ten oto mówiący, to proszę się tam wybrać. Dziękuję raz jeszcze. Powinnam powiedzieć dziękujemy Irena Dan, Wojciech Dorosz i ja. No właśnie, a ode mnie nostalgiczne goodbye. And see you soon, of course. There is no denying how I have been changed. You won't hear me crying. Now misery is strange. I can dream. Stop and hesitate, I'll be waiting.